faltar nuestro programa en este último de esta temporada 2018-2019, tenemos que conectar precisamente con Poeta da Mariña, ¿no? Vamos a hablar entonces con Paco Rivas. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas, gracias por atendernos. Ya sabes que rematamos o así entre comillas o programa de esta tempada. Esta tempada 2018-2019 non podías ser, non podíamos faltar precisamente en este noso programa, non? Dios. Que digo que non. No, nos sempre estamos encantados de participar contigo e terte precisamente na nosa audiencia. Seguro que sempre están moi contentos de escoitarte, pero recibimos unha chamada de Quique Hernández, que foi presidente de Rosalía de Castro, e dixonos: habría que facer un libro recollendo pois a historia ou o proxecto ou as cousas de participación dentro de Rosalía de Castro de Cornellá. Seguro que moitos dos que participaron connosco poderían aportar algo. E eu dixen, pois, haberá que decir yo tamén a Paco, que o mellor Paco tamén ten ideas para eso. Sí, home, algo que se poida, xa sabe, non teño ningún problema. É que vamos cumplir 40 anos o ano que ven. Sí, casi os que fai que le veo aí. Sí. Pues tamén, porque a radio te leva máis ou menos o mesmo de existencia. Sí, desde os 90, por aí andamos, sí. Bueno, pois que queríamos comentar contigo que seguimos lendo, porque temos da tua man enviáchelle, ou polo menos dedicáchelle un libriño de Escolma Poética aquí a Armando, e eu pois eso, nos ratos libres voulle dando as miñas olladas e as miñas lecturas, e cada dos por tres non fago máis que ler. Solta seguimos poimiñas, mi ben. Sí. Este xa, por así decirlo, bueno, queda ali na mesilla de noche, pero que xa está casi pasado, porque desde 2017 non, xa hai moitas máis novas. Sí, porque fíxate, xa saíu o libro de relatos Maruxía, agora saíu o mes pasado o libro de relatos O Paraugas na Raiola e outros relatos. Uh-huh. Pasábado presento en Ribadeu o libro da talasonimia de Ribadeu ao Barqueiro, que ese é o traballo máis ingente que te, bueno o máis tempo che leva, porque comezou de moi ata atrás, non? Xunto cos dicionarios, quizá me levaron máis os dicionarios frasológico, léxico que este, sí. Pero bueno, este tamén non sabes que cuantificar, porque moito que te se ha recollido de anos, ou recolles pouco máis, mas non sei cuantificar realmente. Pero bueno, anos. Exactamente, é o que eu queria decir, que é un traballo de fondo, porque, como din os atletas, eso, de grande carreira, non? Sí, todos os traballos estes de campo, logo, Con moita documentación, lógicamente. Claro, hai que facer entrevistas, hai que volver, hai que comprobar, hai que rectificar, hai que, bueno, é un problemón porque tes cando pues, cando pasas as notas, ves que o de arriba deu dixo unha cousa ou de faz outra, ou o de faz primeiro dixo unha despois outra, e entón tens que ir contrastando. Contrastar, exacto. Sí, non sí, vas sí. poñer información que non é verídica, eh? Sí. No, no. Entón, pues, hai que definir, é complicado. Definir ben. Bueno, o que teño que dicirche, pois na parte de que a mí me toca, pois que teñas moitos éxitos e felicitacións por ese traballo que vas a presentar. Ese próximo sábado, lo contou, o mes de xullo, non? Sí, o 6 de xullo na Feira do Libro de Ribadeo. Pois... O 6 de xullo a 1 menos cuarto. Pois... A 1 menos cuarto, me parece que así, a 1 menos. Pois... Salí o presentaremos. Pois... Da Paco Fernández Rey, que é o prologuista... Ah, anda, mira. Pues mira ti. Grande, grande. Sí, señor. O meu amigo Paco, que xa me prologou os dicionarios tamén. Tamén é un grande da nosa escrita, da nosa literatura, non? Sí. Sí, máis que da literatura, da lingüística, non? Sí. Máis lingüista que outra cousa, un home que, bueno, é unha noilga na academia, pues, o seu traballo de esos traballos de fonética, de fonoloxía, no, porque fonética e fonoloxía máis ben leva Regueira, pero este de lingüística, todos os campos, todos estes do léxico, e por aí, pues, traballos, non moito, traballo, sobre todo, do mar. Documentación e investigación, lóxicamente coincide co que ti estás a facer tamén. Sí, básicamente, o que pasa é que, claro, son niveles diferentes. Pateou menos que a mí, me dá impresión. Bueno, ten pateado moito, eh. Pero, sí, pero a fin e ao cabo documentalista, como... Sí. Con moita documentación, lógicamente. É un dos que máis sabe deste país con diferencia. Claro, sobre o mar. Pois pues eso, darlle os nosos parabéns tamén, felicito da nosa parte. Bueno, pois pues, que teñas moitísimo éxito, xa che volvo a repetir. Que teñas un bon verán, posto que xa nos quedan poquinhos minutos. Sí. Yo que queremos é que ti pases tamén un grande verán. Si pasamos, que seguro que o mellor chegámonos aí a Galicia, pois pues, intentaremos eso, levarcho sobre. Ahora xa se acabaron todos os políticos estes días. Acabaron todos. Sí, sí. Está trapichando todos. Bueno. Eu dou chaquí, tu dás macolato, Cuando menos saudarte personalmente, compartir... Sí, Armando veixo sempre, no bravo aí. Sí, que podemos, si podemos facémolo, sí. A verdade que sí. Se non é un outro intentaremoslo, sí. A verdade que perfecto. Sí. Pues compartir contigo do que poidamos. Sí, exactamente. Sí, sí, señor. Pois aí estaremos. Bueno, si queres dedicarlle algunha cousa aquí aos nosos entes, xa sabes que son micros para pues, que tenes. Rápidamente, que non teño ningún libro a má aquí ahora. Vale. O que ti digas, sabes que sempre ben recibido. Leo un poemiña aquí. Vale. O que saia. Eso se é agasallo para todos os nosos oídos e os dos nosos ointes. Moi ben. Aí. Pues vale. Con musiquiña. Vale. Co aroma fresco do orballo, co cantar dunha roseira, co alfombra molda aquel prado, cos pingas dunha goteira, pintarei o teu retrato que colgarei na escaleira. Un sopro fará de cravo para te mover para o teu queiro. Tens que pedir clases para poder declamar igual que a ti, é verdade. Eu fago de vez en cando remedos do que ti nos agasallas, sí. e intento ler e darlle entonación, pero costame, bueno. Teño que aprender máis. Recitar e ten a seu aqueto, claro, claro. igual que cantar, igual que mismo. Bueno, intentarei, a verdade, en vindeiras ocasións practicarei cada vez máis. Sí, home, que todo é posible desde que Bisbal e estes cantan, pues mira, era para facer calquera cosa. Bueno, con toda a humildade eu non quero escarallar ningún poema, pero sí que o que sí que disfruto precisamente escoitándote e bueno, e na lectura pois poño yo máximo sí. Interese, a verdade que sí. Hai hai poetas que non recitan ben, por exemplo, son moi bons poetas. Sí. E outros que sendo poetas regulares recitan moi ben e bueno, melloran, claro, cando ben. Bueno, Paco, renovamos os nosos desexos de éxito e para todos os ointes. E que pases un fermoso verán. Veña. Igualmente para todos e todas. Grazas, moitas grazas. Hasta logo. Despedimos a Paco con música, como sempre, ¿no?